Nam. Karibu tena katika stori zetu za muziki wa dansi wa zamani. Huyo namsikia ndio tutakayemzungumzia. Vumbi de Kula Kahanga. Haya. Huyu bwana anaitwa Allen Kahanga de Kula. Anajulikana kwa AKA yake kama Vumbi. Amezaliwa mjini Lamela, wilaya ya Uvira, mkoa wa Kivu ya Kusini, mnamo tarehe 2 Aprili 1962. Huyu ni mwanamuziki maarufu wa muziki wa dance kutoka Jamhuri ya Kikongo na pia anaye kuishi Tanzania. Alifahamika zaidi kwa kuwa miongoni mwa wapigaji gitaa la solo kubwa wa bendi ya Makwizi Original. Nipitapo mimi mioyo yenu ya wakera, kosa langu silitambui. Nyinyi mashoga mnajifanya kwangu wazuri, huku mwaniteta. Usinivunjie ndoa, nia yenu kubomoa, sije mukanilaumu. Hebu tutazame maisha na muziki wa de Kula. De Kula Kahanga ni mpenzi mkubwa wa kupiga gitaa, lakini baba yake hakupenda kabisa kupiga gitaa. Lakini bahati nzuri alikulia kwa bibi yake katika mji wa Uvira, mkoa wa Kivu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako alikuwa na uhuru zaidi na akaanza kwa kutengeneza magitaa yake, ambalo ilikuwa likivunjwa kila wakati na baba yake alipokuwa akija kumtembelea bibi yake. Jirani alipokuwa akiishi kulikuwepo na baa inaitwa Sikia Sauce, ambapo palikuwepo na bendi ikiitwa Glamic Jazz. Bendi hiyo iliyopitiwa na wanamuziki wengi waliokuja Tanzania kama Dr. Lemi mwenyewe. Alikuwa akisikiliza muziki ukipigwa katika hiyo baa, na yeye akawa anafuatisha kwenye gitaa na kutengeneza mwenyewe la juzi tatu. Hatimaye bibi yake akamnunulia gitaa dogo la juzi nne ambalo alikuwa anaenda nalo mpaka shule, ambapo mwalimu wake siku nyingine alikuwa akimwita awatumbuize wanafunzi wenzie. Hatimaye akakutana na jamaa aliyekuwa akipiga katika bendi iliyokuwa ikimilikiwa na mapadri, akawa anamnunulia sigara huyo jamaa, naye akaanza kumfundisha chords mbalimbali za kupiga muziki. Aliendelea vizuri, hatimaye akajiunga na bendi hiyo ya mapadri iliyoitwa jina la Kialalo Band, akiwa mpiga rhythm au gita la kati. Leo hapo rhythm jina maarufu gitaa la kati. Wanamuziki wa Kialo hawakuruhusiwa kujiunga na bendi zilizokuwa zinapiga muziki wa kwenye baa, wala bendi yenyewe kwenda kupiga kwenye baa. Kulikuweko na ukumbi mkubwa wa kanisa, na hapo ndipo walipofanya mazoezi na maonyesho. Lakini baadaye Vumbi akajiunga na bendi ya Bavi National tena kama mpiga rhythm, na hapo akakutana na mwimbaji Isa Nundu ambaye alikuwa anafanya kazi hospitali na jioni kujiunga na bendi. Hatimaye Kianga Songa ambaye kazi yake ilikuwa bwana shamba, naye alijiunga na bendi na kuanzisha na alijiunga nao. Katika kipindi hicho wakazi wa Kongo ya Mashariki ambako wanazungumza Kiswahili walikuwa wakisikiliza na kuzijua bendi nyingi kutoka Afrika Mashariki. Bendi kama Tabola Jazz, Mangerepa, Simba Wanyika, Mlimani Park zilisikilizwa sana. Na nyimbo kama Kasimu ilikuwa nyimbo maarufu wakati huo, ikiwa kama ndoto ya Vumbi kwa lazima siku moja waende huko unakotoka muziki mtamu uliokuwa wanaosikiliza. Safari ya kwenda Tanzania, Chamwino na Makwizi Original. Kipindi hiki ndio walirekodi nyimbo Mashoga, Tipwa Tipwa, Hali Ngumu, Osa, Maluso, Mangolibo, Kisebengo. Zote hizo anapiga gitaa solo Vumbi. Hebu vuta picha Mashoga, so mchezo. Katika kipindi hicho Kianga Songa na Isa Nundu waliondoka kwenye bendi hiyo ya Bavi National na kuelekea Tanzania. Kuondoka kwao bendi ikateteleka sana, lakini naye wakati huo akawa ana hamu sana ya kuja Afrika Mashariki. Bahati nzuri mtu mmoja Alida Shanga akamjia akiwa ametumwa na marehemu mzee John Rwanda aliyekuwa na miliki Chamwino Jazz kuja kutafuta wanamuziki kutoka Kongo, naye akachukua na akatua Tandale jijini Dar es Salaam. Siku waliofika tu wakaanza mazoezi siku hiyo hiyo. Zege Alidani wakiwa vijana bado, yeye na wenzio watatu walikuja wakiwa na staili ya kuimba na stage show ambayo wakati huo iliitwa Sarakasi. Na pia wao ndio kilikuwa kikundi cha kwanza kuanza kurap katika nyimbo. Waimbaji wakiwa ni Sisko Lunanga, Fanfan Bwami na mwenzao mmoja Bakosta Kilosho ambaye hatimaye alirudi Kongo. Rekodi ya kwanza ilimwacha Julius Nyaisanga akishangaa vituko vya vijana hawa. Katika bendi yao cha Mwino wakati huo wapiga magitaa walikuwa Vumbi de Kula Kahanda, Kazembe wa Kazembe, huyu alikuwa Msukuma ambaye aliishi kwa muda Kongo na alikuwa mpiga gitaa hodari sana, na mzee Albert, na hatimaye wakamchukua Muhidini ambaye alikuwa mpiga bezi wa Dr. Levy. Siku moja walienda kuomba kupiga na Makwizi wa Ninjivu kama lifti tu. Wakati huo wakipiga nyimbo za kopi, nyimbo kama Mario, Mazee na kadhalika. Hivyo wakazipiga hizo na watu wakafurahi sana na kuwatuza fedha nyingi sana. Wakachanganyikiwa, maana bendi yao ya Chawino ilikuwa haina mshahara. Na si mara moja walitembea kwa miguu kutoka Buguruni hadi Tandale kwa kukosa mapato. Japo wakati huo walikuwa wadogo na umri hata umbo walifika mahala marehemu Kasheba alikuwa anawaita Vimario. Upigaji wao ulikuwa mzuri sana. Nguza aliwashauri wawe wanakuja kupiga kabla Makwizi hawajaanza kupiga. Hivyo wakaamua kuacha Chawino na wakawa wanasindikiza na Makwizi. Hii ilibuuzi aliyowaleta, na siku moja wakiwa Silent Inn, maafisa wa uhamiaji walikuja na kuwachukua wakalazwa Central Police na kisha kupelekwa gereza la Keko. Wakiwa huko walimwandikia mzee Ruana kuwa wanarudi Chawino. Basi wakaachiwa huru na kurudi kusuka upya Chawino Jazz. Lakini hawakukaa muda mrefu, mzee Makasi akaja kuwaomba waingie katika bendi yake. Wenzake waimbaji wakaenda, yeye akabaki Chawino. Lakini muda si mrefu Nguza akamwambia andike barua ajiunge na Makwizi. Naye akafanya hivyo na ndio kujiunga rasmi Makwizi kama mpiga solo gitaa la pili. Aliwakuta wanamuziki kama Maneno Vuruge, Omar Makuka, Kepi Kiobile, Ilunga Lobaba, William Maselenge na wengine wengi. Aliendelea kupiga solo la pili hadi siku moja bendi ilikuwa inapiga maeneo ya Ukonga. Kwa kawaida mzee Lobaba alikuwa anapiga kuanzia saa 3 mpaka saa 6. Na kisha Nguza Viking akiingia kuendelea. Siku hiyo Nguza hakuonekana. Vumbi akaanza kupiga nyimbo zote za Nguza. Kesho yake akaambiwa afike ofisini, akasainishwa rasmi mkataba wa kuwa mwanamuziki wa Makwizi. Baada ya muda mfupi Nguza akaacha bendi. Na baada ya hapo walirekodi ule wimbo maarufu wa Makumbele. Solo ya wimbo huu ulikuwa awali ilipigwa na mzee Rubaba. Lakini afya ya mzee Rubaba ilianza kuzorota, naye akawa anawafundisha nyimbo zake wanamuziki wengine. Wimbo wa Makumbele alifundishwa Makuka na akawa anaupiga katika maonyesho mbalimbali. Lakini wakati kutaka kurekodi, kamati ya uongozi Makwizi iliamua Vumbi aufanye mazoezi na kurekodi. Kurekodi kwa albamu ya Makumbele ilitokana na safari ndefu ya bendi ambayo ilichukua miezi 3 katika mikoa ya Ziwa. Hivyo bendi iliporudi Dar es Salaam ilikuta sifa ya bendi imepungua. Hivyo walirekodi albamu ya Makumbele iliyokuwa na nyimbo kama Tipwa Tipwa, Garura na Makumbele. Sifa ya bendi ikarudi juu tena kwa mara nyingine. Ni wakati huo ambapo bendi ilihamia katika ukumbi wa Lang'ata Kinondoni. Asante kwa kutusikiliza, karibu tena siku nyingine. Usisahau ku like, ku comment na ku subscribe. Ukiweza share na wengine. Sijashindwa kukudumia, siri ya nani takuanje lewa ito wa hinde. Kumbuka kulikotoka, tuvumilia bayani ya ukicheka nao lakini jino pembe. O mama ehe, kesho utaondoka, watabaki wanakucheka. Badili mwenendo wako chochote nitakachopata nitakutimizia, zaidi ya hayo mwenzangu, naweza kujiharibia maisha yangu, hali ya sasa ni ngumu wewe.